zamknięte. Zapraszamy w tygodniu. Panie Tytusie, kupiłem telewizor. Się rozumie. Możemy dostarczyć, zamontować, skonfigurować obraz, zoptymalizować. A możecie mi tylko piłkę nożną ustawić? Tylko? Bo jak każdy może kanały zmieniać, to się normalnie nic nie da obejrzeć. Zrobimy to za ciebie. Mediamarkt. Żegnamy reklamy. Jest 19:00, tu program Trzeci Polskiego Radia. Czas na serwis Trójki. Jolanta Pawlak i Filip Jarek. Zero tolerancji dla głupoty i chciwości zapowiedział w Trójce minister rolnictwa po doniesieniach o nielegalnym uboju chorych krów. 5 przestępców powiązanych z pseudokibicami jednego ze śląskich klubów sportowych zatrzymali funkcjonariusze CBŚP w Katowicach. Turcja ze wsparciem dla Maduro. Kary więzienia, monitoring ubojni, jego ścisła archiwizacja i zero tolerancji dla chciwości i głupoty. Te działania zapowiada w Trójce minister rolnictwa Jan Krzysztof Ardanowski. Producenci mięsa po doniesieniach o uboju chorych krów żądają surowych kar dla tych, którzy psują markę polskiej wołowiny, ale przede wszystkim trują ludzi. W rzeźni, której doszło do ujawnionych przez telewizję TVN wydarzeń, zawiodła procedura, mówił w Trójce minister Ardanowski. Zawiodła procedura, bo ubój musi się odbywać pod nadzorem lekarzy weterynarii. Tych lekarzy nie było. Policja sprawdza, kto jest odpowiedzialny, jest śledztwo prokuratorskie i policyjne. Również jak doszło do tego, że pieczątkami, które przedstawia się na mięsie, posługiwali się bez wiedzy lekarza weterynarii i pracownicy, czy to były jego pieczątki, czy dorobione jakieś, to wszystko musi być wyjaśnione. Szef resortu rolnictwa dodaje, że dziwi go to, co teraz dzieje się wokół polskiego mięsa. Do mnie docierają informacje z wielu krajów europejskich, przesyłają mi informacje ambasadorowie, prosząc o wyjaśnienia. W kilku krajach, Słowacja i Czechy, wręcz apele do obywateli, nie kupujcie polskiej żywności, już nie wołowiny. W Polsce są unijni inspektorzy, kontrolują zakład pod Ostrowią Mazowiecką, w którym doszło do nielegalnego uboju. Ich audyt potrwa do piątku i jak zapowiedział główny lekarz weterynarii, urzędnicy oddelegowani przez Komisję Europejską będą sami wybierali zakłady i inspektoraty weterynarii, które chcą skontrolować. 5 przestępców powiązanych z pseudokibicami jednego ze śląskich klubów sportowych zatrzymali funkcjonariusze Centralnego Biura Śledczego Policji z Katowic. Zatrzymani to mężczyźni w wieku od 18 do 25 lat. Próbowali oni wywrzeć wpływ na zmianę zeznań poszkodowanych w toczącym się innym śledztwie. Dotyczy ono działalności 2 grup przestępczych wywodzących się ze środowisk pseudokibiców. W ramach tego postępowania przesłuchaliśmy 2 podejrzanych, którzy zdecydowali się na współpracę z organami ścigania, mówi prokurator Tomasz Tadla. Te wyjaśnienia musiały dotrzeć do części podejrzanych, zwłaszcza, że przepisy nakazują ujawnić nam wszystkie dowody w momencie, kiedy kierujemy wnioski o tymczasowe aresztowania. Pokłosiem tego wszystkiego stała się próba wywarcia bezprawnego wpływu na tych podejrzanych przez osoby związane ze środowiskiem, które jest przedmiotem tego postępowania. Do zdarzenia doszło w Świętochłowicach. Mężczyźni ścigali świadków autem, strzelali do nich, grozili, wymachiwali maczetami i zniszczyli elewację ich domu. Relacjonowała Agnieszka Loch. Mężczyznom, którzy grozili świadkom, grozi do 5 lat więzienia, a 2 sprawcom, którzy dopuścili się rozboju z użyciem groźnego narzędzia, do 15 lat. Wiceminister Przedsiębiorczości i Technologii Mariusz Haładyj od jutra staje na czele Prokuratorii Generalnej. Jej zadaniem jest zapewnienie ochrony prawnej interesów Rzeczpospolitej, w tym Skarbu Państwa. Nowy szef tej instytucji mówił przed chwilą w Trójce o tym, co nowego chce wnieść do pracy prokuratorii. Wnieść takie też spojrzenie od strony właśnie tych podmiotów obsługiwanych przez prokuratorię, czyli właśnie od strony podmiotów administracyjnych, których parę lat spędziłem. I też taką perspektywę właśnie od strony potrzeb ministerstw, czy urzędów centralnych, czy na przykład takich podmiotów jak GDKiA, czy PLK. Też perspektywę właśnie tych podmiotów, które mają być przez prokuratorię wspierane. Prokuratoria Generalna funkcjonowała w II Rzeczpospolitej, w PRL-u została zlikwidowana, ponownie powołano ją w 2005 roku. Z jednej strony Stany Zjednoczone, kilka krajów Ameryki Łacińskiej i państwa Unii Europejskiej, z drugiej Turcja. Ten ostatni kraj poparł prezydenta Wenezueli Nicolasa Madura. Recep Erdoğan skrytykował jednocześnie przeciwne w tej sprawie stanowisko Unii Europejskiej. Recep Tayyip Erdoğan w przemówieniu, które było transmitowane w tureckiej telewizji, oskarżył wspólnotę o próbę obalenia rządów Nicolasa Maduro. Prezydent Turcji stwierdził, że z jednej strony Unia mówi o wyborach i demokracji, a z drugiej chce obalić jakiś rząd. Tymczasem Juana Guaido popierają kolejne państwa bałkańskie. Minister spraw zagranicznych Macedonii Nikola Dimitrov napisał na Twitterze, że jego kraj wspiera i uznaje przewodniczącego parlamentu Wenezueli za tymczasowego prezydenta w celu zorganizowania wolnych i demokratycznych wyborów w tym kraju. Takie samo stanowisko zajęła też Bułgaria, która w opublikowanym komunikacie Ministerstwa Spraw Zagranicznych podkreśliła jednocześnie swą solidarność z obywatelami Wenezueli. 23 stycznia lider opozycji i przewodniczący parlamentu Wenezueli Juan Guaido ogłosił się tymczasowym prezydentem i uznał za nielegalne rządy Nicolasa Maduro. Poparły go m.in. Stany Zjednoczone, Kanada, Izrael, Australia, większość państw Ameryki Łacińskiej i 19 krajów Unii Europejskiej, w tym Polska. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Informacje sportowe już teraz, Krzysztof Uniewski. Michaela Schifrin, mistrzynią świata w alpejskim supergigancie pani. Amerykanka minimalnie, jak to na tym poziomie bywa, ledwie o 0,2 sekundy wyprzedziła Włoszkę Sofię Goggie i o 0,05 Szwajcarkę Corinne Sutter. Nasza jedynaczka w mistrzostwach, Maryna Gąsienica Daniel, nie ukończyła zawodów. Czy przystąpi do nich jutro Leo Messi? Głowią się kibice Barcelony. Ta w środę w półfinale Pucharu Króla spotka się na Camp Nou z Realem Madryt. Genialny Argentyńczyk nabawił się urazu prawej nogi w sobotnim ligowym meczu przeciwko Walencji, ale klub ani myśli ujawnić, jak poważny jest uraz i czy Messi wybiegnie jutro na boisko. Pewne jest za to co innego. Spotkanie będzie można obejrzeć w Polsce, a wydawało się to wykluczone. Jedna ze stacji nabyła prawa do transmisji dziś. Jaka to stacja? Łatwo sprawdzić w sieci. A w tenisie kolejny falstart Huberta Hurkacza. Ostatnio gdzie by nie grał, odpada w pierwszej rundzie. Tak samo było podczas turnieju ATP w Montpellier. Polak przegrał z nieobliczalnym Ernestcem Gulbisem z Łotwy 4-6 i 6-7. Liczymy na lepsze tenisowe informacje od jutra z Zielonej Góry. Tam nasze panie będą grać z Dunkami Rosjankami o baraż do grupy drugiej Światowej Pucharu Federacji. Kapitan reprezentacji Polski Dawid Celt powołał na to spotkanie Magdę Linet, Magdalenę Fręch, Igę Świątek, Maję Chwalińską i Alicję Rosolską. Była tenisistka Katarzyna Nowak nie ma wątpliwości, od kogo będzie zależeć najwięcej. Magdalena to oczywiście jest tą najbardziej doświadczoną pod każdym względem i będzie bardzo istotna jej postawa, a Iga Świątek jest młodą zawodniczką, oczywiście z bardzo dużymi perspektywami, bardzo utalentowaną, robiącą niesłychanie szybkie postępy. Natomiast chciałam zwrócić uwagę też na z jednej strony ogromny atut i plus w postaci grania u siebie. Też to może być pewien rodzaj presji. Rzeczywiście na dwoje babka wróżyła. Pierwsze mecze w Zielonej Górze od jutra. Z kolei do 2023 roku kibice Formuły 1 w Azerbejdżanie mogą być spokojni o kolejne wyścigi na torze ulicznym w Baku. Do tego czasu opiewa nowa umowa podpisana przez pryncypałów z F1 z organizatorami z nadmorza Kaspijskiego. I tu stawiamy kropkę. Za 2 godziny znów o sporcie opowie Adam Malecki. Sponsorem audycji jest partner festiwalu Snowfest, właściciel platformy mójtauron.pl. Dzisiaj w nocy zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami i rozpogodzeniami, głównie na południu kraju. Temperatura tej nocy od -6 na południowym zachodzie do 0 na północy. Jutro zachmurzenie duże, rozpogodzenia możliwe, miejscami z wyjątkiem południowo-zachodniej i centralnej części kraju słabe opady śniegu oraz deszczu ze śniegiem. Temperatura maksymalna jutro od 0 do +4 stopni. Sponsorem audycji jest partner festiwalu Snowfest, właściciel platformy mójtauron.pl. Trójka. Program trzeci. Zofia Kruszewska, Anna Gwozdowska, Halina Wachowicz i Patrycjusz Wyżga. Dziękujemy za dzisiejsze wydanie audycji. Zapraszamy do Trójki. Już za chwilę Magiel Wagli. Do usłyszenia. Zapraszamy do reklamy. Cześć kochana, co tam kupujesz? Witaminę D3. Nie zgadniesz za ile? Nie wiem, 10 zł? Za 2 zł. Zobacz. Ale to jest Neomag. Neomag Forte D3, czyli wysoka dawka magnezu i aż 2000 jednostek witaminy D3. A Neomag Forte D3 kosztuje około 2 zł więcej niż Neomag Forte. To tak jakbyś dostała witaminę D3 za 2 zł. No to przecież od początku ci mówiłam. Suplement diety Neomag Forte D3. Więcej niż magnez, więcej niż witamina D3. Aflofarm. Pani magister, córka wyjeżdża na ferie. Poprzednio niestety przywiozła wszy. Czy jest jakiś sposób, żeby tym razem zapobiec wszawicy? Niech się pani nie martwi. Jest taki aerozol zapobiegający wszawicy. Sora Protect. I to działa? Tak. Sora Protect ma właściwości powlekające i intensywny zapach, dzięki czemu przeciwdziała kolonizacji skóry głowy przez wszy i gnidy. Zatem Sora Protect zapobiega zarażeniu i ogranicza rozprzestrzenianie się wszawicy. Wystarczy, że córka codziennie spryska włosy. I zobaczy pani, że wróci po feriach bez niespodzianek. Sora Protect. I problem z głowy. Folkowy fonogram roku 2018. Polskie Radio ogłasza konkurs na najlepszą płytę folkową wydaną w minionym roku w Polsce. Na zgłoszenia czekamy do 25 lutego. Szczegółowe informacje na stronie nowatradycja.polskieradio.pl. Dobre te twoje tabletki na odchudzanie. Przecież ja niczego nie biorę na odchudzanie. No te, w zielonym pudełku. Chyba Slimin, ale ja go stosuję na wątrobę i jestem bardzo zadowolona. Pokaż.

Dobry Państwu wieczór. Pasemko mam dzisiaj w sensie głosu nieco obcięte. Pani Bum Bum się nazywam, a to z powodu zaatakowania mnie przez wirusy. Chyba kilku ich było. Nawet odnosiłem wrażenie, że je widziałem pierwszego dnia przynajmniej, ale już nie jestem pewny, czy mi się to śniło, czy taki byłem, nie bój mi się tego słowa, malignie. Więc mogę zakasłać od czasu do czasu, aczkolwiek postaram się zachowywać spokojnie i kulturalnie. Rozpocząłem od płyty, od kompozycji Filipa Glassa z płyty popełnionej wspólnie z Ravi Shankarem, przepięknej zresztą. Fragmentowej płyty już Państwu prezentowałem, tam się nam wtedy adapter odmówił posłuszeństwa w utworze finałowym, do którego może uda nam się dzisiaj jeszcze wrócić, gdyż urody przepięknej i skomponowane w większości przez Shankara. Natomiast w tym utworze oczywiście słychać wyraźnie rękę Filipa Glassa, tytuł utworu Meetings Along the Edge. Tak sobie poukładałem spotkanie z Państwem, że w pierwszej części dominować będzie muzyka grana na żywych instrumentach i przy pomocy żywych otworów gębowych wykonywana z wnętrza organizmu, więc będą pieśniarze, chyba tylko pieśniarze, a może jakaś pani zaśpiewa i będą orkiestry i będzie na przykład w tej chwili niezwykle utalentowany młody człowiek, rodak nasz, proszę państwa, pan Jakub Józef Orliński, pan w zasadzie dziecko 29-letnie, śpiewający kontraltem, który zdobył sobie duże uznanie na świecie, przede wszystkim wykonując muzykę barokową oczywiście, do tego stopnia, że podpisał paroletni kontrakt z Warnerem, z oddziałem francuskim, tam zdaje się pomieszkuje, no i zadebiutował w zeszłym roku płytą pod tytułem Anima Sacra, bardzo dobrze przyjętą, i ponieważ jestem dyletantem, o czym Państwo dobrze wiecie, jeśli chodzi o muzykę śpiewaną, śpiewaczo-operową. Niemniej wydaje mi się, że śpiewa z wielką lekkością i taką, rzekłbym, młodzieńczością. No to posłuchajmy sobie, jak zaśpiewał na przykład kompozycję Nicola Fago pod tytułem Alla gente e Dio diletta. Si prescritto il gelo su, No przepięknie, przepięknie śpiewa pan Jakub. Chciałem podziękować państwu za listy pierwsze. Panie Tomku, przykro mi, mam nadzieję, że to nie na Jana Huchałem, gdyż ja już jestem w zasadzie wyzdrowiony, już nie powoduję takich katastrof. Niemniej nie jest to katastrofa, gdyż ten koncert będzie przecież powtarzany i do odsłuchania. No tak, panie Robercie, dzisiaj higiena, wcześniej być może było troszkę żałobnie, a nie higienicznie poprzednio, z tego, co sobie niestety przypomniałem. Jeszcze jednej pieśni posłuchamy. Powiem tylko tyle, że płyta została zarejestrowana w lutym 2018 roku, lutego w Villa San Fermo w Włoszech, że orkiestra nazywa się Il Pomodoro, to orkiestra zdaje się międzynarodowa z siedzibą w Szwajcarii, z tego co wiem, tu dyryguje Maxim Emelianczew. No i posłuchajmy sobie Tam non splendet sol cratus. Nicola Fago napisał ową pieśń. Venite, gaudete, venite, gaudete. No cudnie, cudnie. No panie Zbyszku, ze mną podobnie, to już 10. dzień mnie tak rzuca po ścianach i wszystkich nas zresztą w orkiestrze, których to dopadło i nie tylko w orkiestrze. No takie rzeczy się, proszę państwa, dzieją. Panie Marcinie, bardzo piękne zdjęcie, dzięki za dobre słowa. To drzewko śnieżone przypomina mi troszkę moją własną facjatę z czasów, kiedy brodę jeszcze nosiłem. Też taki byłem niedookreślony, jakby tak mi się wydaje. Taka troszkę stara sosenka ze mnie była, z tego co pamiętam. Zostajemy w kręgu śpiewu przepięknego, delikatnego, aczkolwiek muzyka zgoła odmienna. Wracamy do płyty popełnionej przez zespół Kronos Kwartet z udziałem różnych świetnych artystów, ze szczególnym wyróżnieniem pana sama Midona, którego szczególnie wyróżniam, odkąd go usłyszałem. Zresztą tytuł płyty Folk Songs. Posłuchamy życzonego sama Midona w pieśni Oh Where. Wake up, little Maggie. How can you sleep so sound when the highway robbers are coming? Gonna tear your playhouse down. Oh, stumbled at her door. She threw her arms all around me. She bid me come back no more. Oh, courted another one. No jakżeż nie kochać pana Sama Amidona. Co ty chciałem a propos opery, pan Łukasz? Piękne słowa. I a propos wielkiego piękna, udało mi się jeszcze, zanim mnie zmogło, zobaczyć ostatni film Sorrentina. I przyznam, że jestem absolutnym fanem talentu tego pana, mimo że film jest przez parę osób średnio przyjęty ze względu na to, na przykład, że został pokazany w wersji 2,5 godzinnej, a nie tak jak to w oryginale 4 godziny, więc mnie te 2,5 godziny absolutnie wystarczyło i zakładając jeszcze, że nie potraktuję się tego filmu jako biograficznego filmu o Berlusconim, to naprawdę jest to artysta, który działa na mnie, co ja będę powiedział, działa na mnie, robi mi, zrobił mi cały tydzień, a potem mnie dopadły te jakim się tam wirusy. Wirusy. No dobrze. Ramblin' Boy teraz zaśpiewa Olivia Cheney z Kronos Kwartetem oczywiście. You rambling boys of pleasure, give ear unto these lines I write. I own I am a rover. In rambling I take great delight. I cast my mind on answer. Though oftentimes she does me slight, my mind is never easy. Except when my true love is in my sight. Down my unflowery gardens, where me and my true love do meet, I took her in my arms, and unto her she bade me take love easy, just as the leaves fall from the tree. But I, being young and foolish, with my own I did not agree, and the second time I met my love, I thought that a heart was surely mine, but as the season changed, my darling girl has changed her mind. Gold the root of evil, although it bears a glistening hue, causes many the land be ever so true. Money in my pocket to keep us in good company. Liquor to be plenty. A flowing glass on every side. No i teraz wydaje mi się, że nie pozostaje nam nic innego, jak przespacerować się po terenie kultury razem z panią Agnieszką Obrzańską. Teren. Kultura. Jak beztroska biesiada może przemienić się w horror? W krakowskim Bunkrze Sztuki możemy oglądać już wystawę fotografki Ireny Kalickiej. Jej tytuł brzmi Dożynki. Dożynki kojarzą nam się raczej sielsko, z czasem zabawy, świętowania. Jednak w tym przypadku tytuł można potraktować umownie, wieloznacznie, o czym już Anna Lebenstein, kuratorka wystawy. Przede wszystkim chcieliśmy skorzystać właśnie z tego dobrego kojarzenia się słowa dożynki jako pewnego rytuału, jako pewnego świętowania, zakończenia pewnego okresu, pewnego dobrego momentu, też pewnego święta ludowego, które jednak kojarzy się z radością i takim dobrym, spokojnym czasem. Ale równocześnie nieraz pod tymi miłymi chwilami, czy z tych miłych chwil, zaczynają wypływać bardziej niepokojące momenty, oznaki. No i wiemy, jak to nieraz bywa, często zabawa przekształca się jednak w jakąś bijatykę, w jakąś bardziej groźną sytuację. I właśnie z tej niejednoznaczności dożynek, a także samego słowa dożynki, chcieliśmy skorzystać w tym wypadku, pokazać pewną niejednoznaczność i fotografii Ireny i sytuacji, w jakiej znajdujemy się obecnie wszyscy. Bo to, co wyłania się z fotografii Ireny Kalickiej, to opowieść o polskim społeczeństwie. A w jaki świat wchodzimy? Irena wprowadza nas w świat, w którym jest bardzo wielu bohaterów. Są to bohaterowie wywodzący się z tradycji ludowych, z pewnych wątków literackich, kulturowych, pewnych motywów z historii sztuki. I te wątki z jednej strony na pierwszy rzut oka wydają się przede wszystkim zabawne, groteskowe, ale zerkając głębiej pod powierzchnię dostrzegamy to, że pod wieloma z nich kryją się bardzo niepokojące historie i że taka sielska Baba Jaga równocześnie jest postacią i zabawną, gdyż ale w jej ręce pojawiają się widły i kosa. I już pojawia się pewien niepokój, pewna sytuacja, która niekoniecznie wiąże się jedynie z zabawą i z takim przyjemnym słowiańskim światem, słowiańskim środowiskiem. To przenieśmy się już do Bunkra Sztuki. Wchodząc w samą wystawę, rozpoczynamy od nowej pracy Ireny, zatytułowanej Dożynki, która ma formę wielkopostaciowych kolaży fotograficznych, których pojedyncze fotografie układają się w postaci mogące przywoływać postać wspomnianej wcześniej Baby Jagi, księdza, śmierci, wójta, ale mogą także się odnosić do bardzo wielu innych elementów, ponieważ komponują je pojedyncze kadry, których widać fragmenty młyna, widły, kosy, no i każdorazowo ta interpretacja jednak już jest raz bardziej wesoła, raz bardziej poważna, zależności od każdego wchodzącego. I z tej przestrzeni takiej rzeczywiście bardzo odwołującej się do tradycji ludowych, wchodzimy w przestrzeń mocniej skupioną już na pewnych kontekstach kulturowych, historii sztuki, ale także naszego społeczeństwa. Przede wszystkim wchodzimy w pracę z cyklu Nowe Ateny, które są oparte na encyklopedii stworzonej przez księdza Chmielowskiego w XVIII wieku, która była taką biblią właściwie obskurantyzmu, ciemnoty, ale w wielu punktach niestety dotrwała w kategorii stereotypów i przesądów do dzisiejszych czasów. I Irena, inspirując się tekstami, fragmentami z tej księgi, tworzyła odnoszące się do nich w pewien sposób charakterem, czy nawet sytuacją niekiedy fotografie inscenizowane we wnętrzach z udziałem rozlicznych postaci, bohaterów, często noszących maski i ukazujących sceny, czy to z Tańca Śmierci, który przyjmuje współczesną szatę ugrupowań kibicowskich, czy z Sztuki Umierania, gdzie wokół łoża artystki gromadzą się liczne postaci w diabelskich maskach, czy Martwej Natury, która zaaranżowana przez artystkę w przestrzeni wystawy jako fotografia bardzo mocno wyeksponowana samodzielnie na ścianie, staje się też znakiem pewnej marności, sytuacji przemijania i właściwie powrotu do kolejnych wcieleń tych samych historii. Ale na tym tle fotografii bardziej zaangażowanych społecznie toczy się również opowieść o środowisku artystów, o pokoleniu 30-parolatków, znajomych samej artystki, i rodziny, przyjaciół, którzy pojawiają się jako ludzie bardzo wrażliwi, borykający się z własną tożsamością, z własnymi poglądami na świat, ale też w tym wszystkim potrafiącymi się dobrze bawić. I w tym korowodzie postaci znajduje się widz, który może odszukiwać różne wątki, różne historie i zbliżać się do tych bardziej osobistych, tożsamościowych historii, czy do tych bardziej politycznych, społecznych kontekstów. A tę historię proponuje nam fotografka Irena Kalicka, której wystawę Dożynki możemy oglądać w Bunkrze Sztuki w Krakowie do końca marca. Zapraszam. No i fortepianu jeszcze nie było, proszę Państwa, w dzisiejszym programie, a to rzadkość, więc może pan Samson François zagra dla Państwa sarabandę naszego ulubionego Claude'a Debussy. No. No dobrze. Ku wyciszeniu i rozwadze Factory's Girl zaśpiewa dla Państwa Rhiannon Giddens z Kronos Kwartetem, a następną godzinę rozpoczną i będą trwały do końca różne warkoty, charkoty, szumy i takie przeróżnej urody dźwięki. On a fine summer's morning, the birds in the bushes did whistle and sing. The lads and the lassies in couples were sporting, and then back to the factory, their work to begin. I spied one amongst them, she was fairer than any. Her cheeks like the roses that bloom in the spring. Her skin like the lily that blooms in yon valley. She was only a hard-working factory girl. It up to her more closely to view her, when on me she cast a look of disdain, saying, young man, stand off me and do not come near me. I work for my living and think it no shame. Next morning I was there, ready and waiting, and bade her to talk to me, if just for a spell. And each morning after, she lingered still longer, and then hurried away at the sound of the bell. Ogłoszenie społeczne. 1% Państwa podatku może mieć wielkie znaczenie dla potrzebujących pomocy. Wystarczy wskazać w formularzu PIT jedną z organizacji pożytku publicznego. Ich lista znajduje się na stronach niw.gov.pl oraz pożytek.ngo.pl. 1% podatku na szlachetny cel pomoże spełnić niejedno marzenie. Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy do reklamy. Pasażerów podróżujących z Lidl Podróże do dowolnego miejsca na świecie informujemy, że wycieczki z naszej oferty zawierają dodatkowe, unikalne smaczki. Dla głodnych świata przygotowaliśmy atrakcje, które sprawiają, że doświadczenia staną się pełniejsze, a każda podróż rozbudzi apetyt na więcej.